राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 31 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ऊंची से ऊंची बात है निर्ममो निरहंकार। कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी गलबंधियो संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। ये मैं मेरा है ना ये जेवड़ी है रस्सी है। रामायण में आया है मैं हरु मोर तोर तेहि माया जेहि बस की नसी जीव निकाया। मैं मेरा ये बंधन है असली। बंधन वो होता है ये वास्तविक बंधन जो दिखने में तो दिखता है वास्तव में होता नहीं है। अगर वास्तव में हो तो बंधन छूटेगा ही नहीं। तो मैं और मेरा ये बंधन है। सब मैं और मेरे में बंधे हुए हैं। मैं का आदर सत्कार चाहते हैं मेरे की वस्तु के हरदम अपने पर रखना चाहते हैं ये माया में फंस गए। तो ये आपका माना हुआ है ये मैं मेरा है नहीं। आपका माना हुआ है आपके न मानने से ये मिट जाता है। कैसे कैसे मिट जाता है? जैसे आपके घर की कन्या आपकी प्यारी पुत्री वो इस घर को अपना मानती है मेरा घर है। छोरा छोरी के साथ खेलती है तो कहती है ये मेरा घर है। वो घर को अपना मानती है और सब भी मानते भी ठीक कहती है। बच्ची कहती है अपना घर है मेरा घर है तो उसका घर है ये बात सच्ची है। परंतु जब आप कन्यादान कर देते हो और जब वो पति के वहां चली गई तो आपके घर को अपना घर नहीं मानती उसको अपना घर मानती है। वो घर अपना है ये हमारे पूज्य पिताजी का घर है मेरे भाई का घर है। अगर वो घर पर रहे यहाँ पीहर में तो अपने घर की तरह ही रक्षा करती है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता काम करने में रक्षा करने में सबकी वृद्धि करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु भीतर से भाव ये हो जाता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ और वहाँ की हूँ। बचपन से जन्म से यहाँ पली बड़ी हुई परंतु विचार किया कि मैं नहीं हूँ यहाँ की तो बदल जाता है। अगर मैं मेरापन मैं कुंवारी हूँ मैं कन्या हूँ मैं पन रहा और अब मैं कुंवारी नहीं हूँ कन्या नहीं हूँ विवाहिता हूँ और ये घर मेरा नहीं है तो मैंपन भी बदल गया और मेरापन भी बदल गया। मैं वहां हूँ तो वहां बहू हो गई। कल भी बताई थी मैंने विचित्र बात आपको बतावे आप लोगों के मन में जची हुई है प्रायः का अभ्यास करते करते होता है। तो अभ्यास करते करते होता है सच्ची बात है। परंतु बढ़िया बात है कि मन से बदलते तो बहुत जल्दी काम होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जितनी सुगम सरलता से है उतनी किसी वस्तु की प्राप्ति सुगम और सरल नहीं है। सिर्फ ध्यान कम देते हैं। अब वो लड़की आप बदल गई तो इसमें अभ्यास करने से बदलता है, वो अभ्यास में बिल्कुल अहंता को बदलते तो उसी क्षण बदल जाता है। अब वो ससुराल चली गई और है तो बच्ची, सास कहती है बहू उठो तो उठ जाती है, बहू कहती मानती है, बहू बाप ने कहानी, माँ ने कहानी, भाई ने कहानी, भुजाई ने कहानी, अपने पीर में किसी ने बहू नहीं कहा उसको, और बहू नाम से ही उठ जाती है। तो ये क्या चीज है? ये अभ्यास नहीं है, ये स्वीकृति है। और स्वीकृति हो गई, अब कुआरा पण की अस्वीकृति हो गई, मैं कुमारी नहीं हूं, सदा के लिए हो गई, अब कुमारी हो ही नहीं। क्या कभी कुमारी हो जाती है? वो सपना में आवे तो एक दो चार कुमारी पण का आवेगा, सपने में भी सुहागणी देखेगा ये अपने को। तो मैं मेरापन, मैं कुमारी हूं, अब मैं कुमारी नहीं हूं, और घर ये मेरा नहीं है, घर वो मेरा है, तो मैं और मेरा बदल गया ना। ये खास बात है। कर्मयोग में मैं और मेरा बदलता है, और ज्ञान योग में मैं मेरा बदल जाता मिट जाता है, और भक्ति योग में बदल जाता है। तो कर्मयोग से तो मैं बड़ा शुद्ध हो जाता है, और ज्ञान योग में मिट जाता है, और भक्ति योग में बदल जाता है। जैसे लड़की का बदल गया, ऐसे भीतर से मैं तो भगवान की हूं। ये दीक्षा क्या होती है? दीक्षा यही तो दीक्षा होती है। गुरु बने, गुरु जी ने कह दिया बेटा तुम भगवान के हो, तुम्हारा जो विश्वास होता है गुरु गोविंद से अधिक ऐसा मानते, तो विश्वास के कारण मुझे मन में मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं। और बस अब संसार की मैं नहीं हूं, मैं भगवान की हूं। जैसे मैं पीहर के नहीं हूं, मैं ससुराल की हूं। ये इतनी बात है। नियत अच्छी आपकी, सच्ची नियत हो और ऐसे हो जाओ। अब इसकी सिद्धि जल्दी क्यों नहीं होती है कि आप माफ करेंगे, आपने सत्य भाषण छोड़ दिया। सत्य भाषण करने वाले की बात जबान का आदर होता है, खुद पर भी असर होता है। पहले और कह दी, फिर छोड़ दी, फिर उस छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, वो आदत हो जाने से ये नुकसान हुआ है। नहीं तो भाई मैं कह दिया, मेरा कह दिया, बस मेरा है। एक बात सुनी है कि जोधपुर का अपराधी बीकानेर आ गया, पता लगा कि बीकानेर दरबार ने उसको आश्रय दे दिया, तो उसका चेहर हमारा अपराधी है, उसको लाकर दो, हमारे को सौंपो। तो जोधपुर ब्रिगेडियर दरबार ने कहा को तो हमारे पेट में है, चीर कर निकाल दो, उस पेट में है। तो मानो आश्रय दे दिया, स्वीकार कर लिया, अब जो आप करो सर मैंने स्वीकार कर दिया, क्या कहती है? मानो मेरे को मारो तो निकल जाए, नहीं मारे बिना मैं दूंगा नहीं। तो भगवान तो सदैव स्वीकार करने तैयार है। आप कह रहे मैं भगवान का हूं, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान स्वीकार नहीं, भगवान का तो है, वो अस्वीकार था ही नहीं। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, अनाधिकार से सदा से मेरा, सदा से ही मेरा अंश है। तो भगवान का नाम है। भगवान ने तो कभी त्यागा नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हैं और मेरे से मेरे को प्यारे लगते हैं, अपना बालक सबको प्यारा लगता है। अब ये मनुष्य ने संसार को अपना मान लिया, भगवान से विमुख हो गया। अब इतनी बात है कि भाई अब संसार का नहीं हूं, भगवान का हूं, ये बिल्कुल ये मान लिया, काम हो गया। इसमें एक बात मार्मिक बात है जिस पर ध्यान देना है, मैं संसार का नहीं हूं ये बात तो रखे पक्की, पर संसार की सेवा करने के लिए संसार का हूं। शिव संसारी करना है। जैसे एक आपने जल की प्याऊ पर आदमी रखा और कहा कि भाई ये चारों तरफ से मार्ग आता है तो बड़े प्रेम से सबको आदर से जल पाद्य करो, तो जल पा देता है वो, परंतु जिनको जल पाता है उनको अपना मानता है क्या? अपना नहीं मानता तो जल पिलाने में कोई कसूर करता है, कमी करता है क्या? इस तरह से मैं हूं भगवान का, बन काम करता हूं संसार के, भगवान के नाते कि भगवान के है ये, तो भगवान का मैं और ये भगवान के है, सभी भगवान के है, तो उनकी सेवा करना मेरा काम है। तो सेवा करने के लिए सबका हूं, परंतु लेने के लिए किसी का नहीं हूं, लेना थोड़ी है, तो अपनी आशा नहीं रखे इनसे, उनके राजी के लिए ले लो, सेवा करना उनके राजी के लिए, कितनी बढ़िया बात है एकदम। तो सेवा करने के लिए मैं सबका हूं, अपने लिए मैं किसी का नहीं हूं, परमात्मा का ही हूं। तो आपका कुटुंब बहुत अच्छा रहेगा। पुर्जा याद नहीं आया, पुर्जा में बात लिखी है, उसमें एक बात लिखी है, दो बात आई है पुर्जे में, एक तो अब ध्यान देना भाई, मैं भूल गया, नवंबर कहना शुरू कर दिया, कहा कि जिन्होंने ऑपरेशन करा दिए हुए क्या करें? भाई ये भगवान का भजन करें, उनका कल्याण नहीं होगा क्या? तो भाई देखो, पाप हो जाता है, पापी का कल्याण नहीं होता, ये बात नहीं है। अभी चेत शुद्ध है तो पापी से पापी, सांगो पापी, बड़ा भारी पापी, वो भी भगवान के भजन में लग जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, कल्याण बाकी नहीं रहेगा, पर पाप जितना होगा उतना तो भारी होगा ही भाई, उतना तो अपराध होगा, बड़ा होगा ही, पर कल्याण नहीं हो इसे बिल्कुल बहन माताओं से कहना है, कोई भी ऐसा विचार न करे मेरा कल्याण नहीं हो सकता अथवा भगवान मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बहन भी दिखा दो मित्र से पापी को भी भगवान स्वीकार करते हैं, दोषी से दोषी भगवान ले लेते हैं। बच्चा है कितना ही अपराध करे, क्या माँ अपनी अपना छोड़ देती है? इससे बढ़कर भगवान है, इस वास्ते इसे पढ़ानी चाहिए। एक पूछी है कि सब जगह कथा रामायण भागवत की होती है, शिवपुराण की नहीं होती, तो दक्षिण में शिव जी की मान्यता विशेष है, इस हमारे देश में विष्णु भगवान की और राम और कृष्ण की मान्यता विशेष है। भागवत में आया है कि कलयुग में राम और कृष्ण ही देवता मुख्य अवतार ही हो गए, भागवत में आया, तो इन अवतारों की कथा होती है, और आप प्रेम हो शिव जी का कथा होकर करो, शिव जी कथा सुनो, कोई अर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ज्यादा होने का कारण है कि वैष्णव ज्यादा है इधर, शिव दक्षिण में है। दूसरी बात आई है कि पृथ्वी पर रहने वाला एक प्राणी क्या सूर्य से बड़ा हो जाता है? और बड़ा नहीं हो सकता, तो पृथ्वी पर रहने वाला सूर्य से बड़ा कैसे होगा? सूर्य भगवान के विषय में वर्णन आया है कि ये पृथ्वी मंडल से भी बड़ा है, सूर्य अपने को दिखता छोटा, परंतु सूर्य में देखते लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवनतम भागा, वो देखने में छोटा दिखता है बहुत बड़ा। तो ये पृथ्वी पर रहने वाला एक उसको पकड़ ले, हनुमान जी कूदे जो पकड़ ले अपने सूर्य को मुख में ले लिया, तो आप ये बात तो सुन लेते हो, परंतु हनुमान जी कौन है इस बात ध्यान नहीं देते। भगवान शंकर का अवतार है, शंकर मात्र सृष्टि जितने अनंत ब्रह्मांड है, एक एक पंडवन तीन तीन लोग चौदह चौदह भुवन इस प्रश्न में है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन संभव ब्रह्मांडों का संहार कर लेते हैं भगवान शंकर, एक सूर्य को पकड़ लेते, क्या बड़ी बात कर दी? हनुमान जी कौन है ये जानते थे आप? ये भूल जाते हैं, हनुमान जी साक्षात रुद्र है, अतुलित वरदान बताया है, तो इस वास्ते कोई असंभव बात नहीं है, ये कर लेते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला साधारण जंतु नहीं है, सूर्य तक पहुंच जाने को मामूली बात है क्या? बच्चे थे, देखा वो देवता कूदे वहां से फांस के ठेठ इधर पकड़ लिया। बंदर से बंदर तो फल ही खाया करता है, तो भगवान शंकर है नारायण नारायण नारायण, अब छोड़ देता हूँ। खास मेरे मन में बात आई, वो करना शुरू कर दिया, एकदम तो देखा नहीं। तो ध्यान दें उस बात को, ये मैं मेरा की रस्सी है, ये बंधन है, ये माया है, इस माया से तरने का उपाय बता मैं आपको। अब ध्यान देकर सुने, ये बड़ी भारी बात है, मामूली बात नहीं है, परंतु गीता कहती है कि आप संसार में व्यवहार में रहते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी बन सकते हैं। तो कैसे बने? गृहस्थ में रहते हुए, सब काम करते हुए। खास तो बंधन मैं मेरा कहीं तो है, ये खास बंधन है, मैं और मोर दूर थी, माया माया, यही माया का बंधन है। अब ध्यान दें आप लोग, घर में रहते हुए आप अपने को मानते कि मैं हूं और अपनी वस्तुओं को मानते कि मेरी है, उनके द्वारा सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंचावे। मनुष्य मात्र के लिए दो काम खास है, एक तो भगवान को याद करना और एक संसार की सेवा करना। इनमें में एक भी तत्परता की जाए तो एक भी कल्याण कर देती है, और दोनों कृत करने का कल्याण की संधि क्या है? मनुष्य शरीर है वो सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं है। खाऊं खाऊं लेने का तो राक्षस होता है, असुर होता है, डाकू होता है, ऐसा अन्यायी होता है। और अच्छे सज्जन पुरुष देव देव उपकार के लिए होते हैं, परोपकार आए पर अस्पताल भी बहुत है, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। गीता में ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करना। ये मनुष्य कर सकता है ये दो काम, देवताओं को भी अधिकार नहीं है, करे तो उनके लिए मना नहीं है, परंतु ये दो काम, सबकी सेवा करना और भगवान को याद करना। संसार में मनुष्य के सिवाय किसी में ये ताकत नहीं है कि भगवान को कहते हे नाथ तुम मेरे हो अथवा मैं तेरा हूं। राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, और पशु पक्षी है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर चढ़ने वाले, आकाश में चढ़ने वाले, जितने जलचर थलचर नभ नाना, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जीव देह जीव जहाना, जड़ चेतन जड़ जीव जहाना, जहान मात्र के जितने जंतु है वे सबके सब ही परमात्मा के हैं। परंतु परमात्मा को मेरा कहने वाला कोई दूसरा नहीं है सिवाय मनुष्य के। वो मनुष्य चाहे बहन बहन हो, भाई हो, कोई हो, ये भगवान को मेरा कह सकता है और संसार मेरा नहीं ये कह सकता है, क्योंकि संसार मेरा रहेगा नहीं। खूब ध्यान दें आप, ये संसार जिसको आप अपना कहते हो, आज से 100 वर्ष पहले अपना था क्या ये? और 100 वर्ष के क्या अपना रहेगा? प्रत्यक्ष अनुभव है, खूब ध्यान दें बात को। आपके जो साथी है, क्या वो साथी साथ रहने वाले हैं? आपके जो वस्तु है, क्या वस्तु साथ रहने वाली है? चीज वस्तु जमीन जायदाद रुपये पैसे आदि वे साथ रहने वाले हैं? और क्या सदाई करते रह सकते हो? करते क्रिया सब काम करो काम करो, एक सही ऐसा हो जो आत्मा गिलाने आत्मा नहीं रहेगा और सही जाए चला जाए तो क्या कर ही कर सकते हो? तो साथी सदा साथ रहने वाले नहीं, वस्तु सदा साथ रहने वाले नहीं, करना भी हरदम कर नहीं सकते, ये आपका अनुभव है। क्या पहले आपकी अवस्था है वो आज है अब अवस्था? पहली जो आपकी सामग्री थी खेल कूद की बचपन में, क्या वो सामग्री है आज के आपके खेल कूद की? पहले जो आपके क्रिया करते थे क्या वो करना है? ये सब बदल गया, वस्तुएं बदल गई, साथी बदल गए, क्रियाएं बदल गई, तो वो नहीं है। ये सब वो ज्ञान है, इसमें अगर थोड़ा सा ख्याल करें तो इस अनुभव का आदर करें तो अब जो साथी है, अब जो वस्तु है, अब जो करते हैं, क्या ये हरदम रहेगा? साथी हरदम रहेंगे, वस्तु हरदम रहेगी, यही काम करते रहेंगे? तो पहले वाले नहीं रहे तो अब वाले नहीं रहेंगे। तो केवल मेरा काम सेवा करने का है, स्वार्थ करने का नहीं। और सेवा करने के लिए देखो, स्वार्थ के लिए तो करना बाकी ही रहता है। लखपति बन जाए तो, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए तो लेने की समाप्ति नहीं हुई, करने के लिए रहता है। परंतु सेवा करोगे तो जितनी शक्ति उतनी करो, माल पर जगह थे करने की शक्ति नहीं था, फिर कोई आशा ही नहीं रखेगा। अपने लिए करने में तो बंद नहीं होता, पर दुनिया की सेवा करने के लिए मैंने भाई कहा प्याऊ पर बैठा जल पिला दे, वो करना है, हरदम करना ही नहीं अपने। और हमारा हरदम साथी हमारे रहेगा ही नहीं, हरदम हमारी वस्तु रहेगी ही नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी का भी अनुभव है कि साथी हमारे साथ रहने वाले हैं, वस्तु हमारे साथ रहने वाली है, क्या हरदम करते ही रहेंगे? सीधी बात है, जब आज तक जितनी वस्तु हमने अपनी मानी वो अपने पास नहीं रही, साथी हमारे थे वो नहीं रहे, और करना भी वैसा नहीं रहा, तो ये तो अनुभव हो गया ना अपना। तो अपना क्या है? अपने ये संसार की वस्तु है, रक्षा करने के आपको जो अधिकार में व्यक्ति है, वस्तु है, इनको दिया है, इनका सदुपयोग करना, रक्षा करना, वृद्धि करना, ये आपका काम है। परंतु इस पर कब्जा कर देना, ये तो आपका काम नहीं है, कब्जा तो रहेगा नहीं। केवल इतनी बात है, जैसे मुनीम होता है, सेठ की सब चीजों को अपनी मानता है और अपनी मानकर करता है। मान लो एक आदमी आया उसे गांव से, तो वो कहता देखो ये हमारे सेठों की सब दुकान है, और देखो ये सब है स्टेशन में, देखो ये गाड़ी है ना, ये मालगाड़ी सब हमारी है, ये सब हमारे हैं। हमारे कहने का मतलब हमारे सेठ के, हमारी कहता है जायदाद हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये वस्तु हमारी है, कहता है। तो कहने वाला भी ये नहीं जानता मेरे व्यक्तिगत है, और सुनने वाला भी ये ना जानता व्यक्तिगत है, मानो जिस सेठ के है उस सेठ की है। ऐसे आप सब वस्तुओं को, संपूर्ण व्यक्तियों को, अगर भगवान का मानते हैं उसको अपने कह दो। क्यों कह दो? हम भगवान के विश्वास दुखाने कहते हैं, हमारी नहीं है वो नौकर, ये हृदय में मानता ही नहीं, मेरी व्यक्तिगत है, हमारे को रक्षा करने के लिए दी है, रक्षा करेंगे, सदुपयोग करेंगे। कब तक? जब तक प्राण रहेंगे, फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। एक बात मैंने बहुत बार कही है, वो याद रखने की है, कि संसार का संयोग और वियोग, संयोग वियोग है, इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। आप हम आपस में जानते नहीं थे, पहले आपके हमारा मिलन नहीं था, वियोग था, और फिर आए मिले, फिर बिछुड़े, मिले बिछुड़े, बिछुड़े, अंत में बिछुड़ जाएंगे, फिर मिलेंगे ही नहीं। तो वियोग सत्य रहा, पहले भी वियोग है, पीछे भी वियोग है, और अब भी वियोग हो रहा है। थोड़ा ध्यान दे कि जितनी उम्र आई है उतना शरीर से वियोग हो गया ना। कहते हम जी रहे हैं, ये बात नहीं है, मर रहे हैं, वियोग हो रहा हमारा। जितने वर्ष आ गए उतना तो कम हो गए नहीं जीने में, वो तो खर्च हो गए। अब बाकी वो खर्च हो रहा है, तो पहले हमारे साथ नहीं था, पीछे साथ नहीं रहेगा, और वर्तमान में हमारे साथ से अलग हो रहे हैं। तो हमारे है, इसका अर्थ है कि इसके द्वारा सदाचार करो, सद्गुण करो, दूसरों की सेवा करो, जितनी आप बन सके, उसमें सबकी बात नहीं है, उतना अच्छा बर्ताव करो। क्यों करो? कि मैं मेरा त्याग करने के लिए। सेवा दो तरह से होती है, एक तो वस्तुओं के देने से और एक खट करके परिश्रम करने से। तो वस्तुओं के देने से ममता मिटती है और खटकर परिश्रम अहंता मिटती है। सेवा देता रहे तो अहंता ज्यादा, मैं बड़ा आदमी हूं, और सेवा करते मैं तो भी सेवा करने के छोटे बड़े को हमको यह ही नहीं। सम्मत 1974 की बात है, वर्षा हुई थी तेज, तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा दरबार खूब पावड़ा लेकर के और पानी को ठीक करने लगे, उनको रेता दूर करके पानी बहाने लगे, तो बड़ौदा दरबार खुद भी करने लग गए, तो बड़ा असर हुआ। अब याद आ गया, अचानक याद आ गया, आज इतने वर्ष हम करिए कोई याद आ गई पता नहीं। तो बड़े आदमी काम करते हैं तो दूसरे भी करते, यदि देवी तरह भाई सेवा का काम शुरू करना है। अब छोटे छोटे काम है, ये राजा स्वयं फावड़ा लेकर करे काम, ये कोई बड़ा बड़ा काम है? इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को सबकी सहायता के लिए लज्जा शर्म न करे, तो बड़ेपन का अभिमान मिटेगा और चीजें देने से मेरापन मिटेगा, और खटकर करने से अभिमान मिटेगा, तो मैं और मेरा मिटे इससे। अब ये माता बहना बैठी है, अगर घर में काम करे कि काम मैं करूं, जितना करूं मैं ही करूं, आप ठहरो मैं करूं काम, ऐसे काम लेती रहे एक एक से, तो कितना प्रेम हो जाए आपस में। ए काम घर करना है ही, तू कर आप तो जाएगी जल लाने के लिए, और तू ला जल वो तू ला जल, अब कौन लावे जिनको भारी हो जाएगा, आप हतो क्या करे। अब बड़ों के पास बैठना ही नहीं है, पानी भरना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, और मैं जाऊँ आप तुम ठहरो मैं जाऊँ, नहीं तुम ना ठहरो मैं जाऊँ, अब लाने वाले के लिए कितना हल्का हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अरे बहुत छोटा हल्का काम हो जाएगा। अरे काम तो करना पड़ेगा ही, तू करके मुफ्त में दुख पाते हैं, मैं करूँ सब मुफ्त आनंद पाते हैं, और आपस में प्रेम हो जाता है। ये होना कितना ऊंचे हृदय की बात है, मैं और मेरापन मिटता है, जो कि योग योगा मिटता है, कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योग मिटता है, वो ग्रस्त में रहते हुए मिट गया आपका, कितनी सुगम बात है। न साधु बनना है, न कहीं भागना है, न कहीं जाना है, भाव बदल देना है, क्योंकि अपने को तो क्रिया कर सब सेवा करना है। दो काम आपका खास है, सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, और भगवान को याद करना। भगवान के नाम है, हुए राम को नाम जो भगवान का, कितनी विलक्षण बात है, कितनी सुगम सरल बात है। इस वास्ते अपना भाव बदल दे, हमें सुख पहुंचाना है, हमें किसी को दुख न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी का किसी अपकार ना हो जाए, किसी का मेरे द्वारा नुकसान ना हो जाए। ये केवल करने से आपकी सेवा हो जाएगी, केवल ये विचार कर लो कि नुकसान मेरे द्वारा ना हो, सेवा शुरू हो गई आपकी। अरे जितना हो सके करो, मुख्य करके नुकसान नहीं करना, इस बात को मुख्यता रखो, किसी को बुरा नहीं चाहना। तो कुटुंब में रहते हुए सेवा करते हुए ममता छोड़ो, मैं सेवा मत छोड़ो, उसका मोह छोड़ो, परंतु अपना पन जो चीज है भगवान के नाते अपने, वो मत छोड़ो, क्यों भगवान के सब होने से हमारे हुए सभी। मनुष्य मनुष्य के नाते एक है, आत्मा के नाते एक है, संसार के नाते एक है, परमात्मा के नाते एक है, व्यवहार के नाते अलग अलग है अपने, वो अंगों का भी अलग अलग होता है। इस तरह से सेवा करने के लिए सभी सुख पहुंचाना है सबको, उसमें कोई नहीं, कोई दुखी हो हम सुख पहुंचा सके उसको पहुंचाना, और अनाचार दुराचार करे तो मन में दुख हो गई, ये ऐसा न करते तो बड़ा अच्छा है, वही सेवा हो गई। वो मानता ही नहीं तो हम कहते ही नहीं, परंतु हृदय में दुख हो कि ये हत्या करता है नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, आपकी सेवा हो गई, ये बड़ी तात्विक बात है। तो सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख ना हो, ये आप भाव कर लो। भाव में भाव सेवा है, जो सेवा की जाए वो छोटी होती है, भाव बड़ा होता है, की जाए वो तो आपकी शक्ति अनुसार होगा, भाव छोटा बड़ा नहीं हो, भाव पूरा होगा। जिसके लाख रुपया है वो लाख रुपया दे करके जो पद प्राप्त करता है, जिसके सौ रुपया वो सौ दे के प्राप्त वही करता है, क्योंकि भाव में तो कोई छोटा बड़ा है नहीं। और भावग्राही जनार्दन का वस्तु सीमित होती है, भाव असीम होता है। तो सबके हित करने का भाव आपका है, ये भगवान तक पहुंचता है। भगवान सबसे बड़े क्यों, क्योंकि परित्राण आय साधु नाम विदा साधु नाम धर्म संस्थापना था संभव भी हुए हुए जब अवतार लेते हैं। तो सर्वभूत सुरद है भगवान, सुरदम सर्वभूता नाम, ऐसे सुरद सर्वदेही नाम संत महात्मा सबके सुरद होते हैं। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करने वाला, और सुरद होता है अपकार करने पर भी उपकार करता है। स्वते स्वभाव निष्पीड तो मधुर वो मधुबंतीक्षुदंड होता है, उसके हाथ पैर निचड़ो तो मीठे मीठे निकलता है। तो ये बात सीखने की, घर में रहते हुए कल्याण की बात है ये, और व्यवहार भी बड़ा प्रेम का होगा। एक एक का काम करेंगे, एक एक वस्तु देंगे तो सब प्रेम से होगा। मारवाड़ी कहावत है कि भूखा ने भूखा पावना भी मांगे हुए दे नहीं, और दया ने दया पावना वे देर में ले नहीं। सही बात है, कितना प्रेम हो जाए तो सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, ये भाव बना रहे। इस भाव से आप व्यापार करो, व्यवहार करो, घर में रहकर बहनों माता रसोई बनाओ, झाड़ू लगाओ, और सबको भोजन कराओ, पानी भरो, जो कुछ काम करे वो इस तरह से करेंगे, सबको सुख कैसे हो, सब आराम कैसे पहुंचे। और उसमें बुद्ध देखे भगवान है, ये भगवान के रूप में आए हैं, वासुदेव सर्वम, स्त्री पुरुष भगवान है, तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। परंतु केवल सेवा ही करो तो कल्याण हो जाएगा। मैं और मेरा सूर्य का बंधन, सूर्य बंधन कह रहा है कहा। इस वास्ते आपस में ये सदा के लिए ये बात एक धारण कर लो कि अपने तो सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। बहनों के लिए चाहिए कि आपने पति के लिए घर छोड़ दिया, भाई बंधु छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिया, बहनों छोड़ दिया, कुटुंबियों को छोड़ दिया, पड़ोसियों को छोड़ दिया, तो अब एक पति की सेवा करनी है जैसे समुद्र पार करके किनारे पर डूब जाए। इतना तो छोड़ दिया, अब सेवा करनी है इनकी, इनकी सेवा में इनके है जितने संबंधी, इनके नाते सेवा करनी है। सास भी पति के नाते, ससुर भी पति के नाते, देवर जेठ भी पति के नाते, देनानी जेनानी भी पति के नाते, कुटुंब भी पति के नाते, जिसको मैंने अपने सौंप दिया उसके नाते सभी सेवा करनी है। कितनी सरल बात है, कितना प्रेम हो जाएगा, कितना आपका ग्रह सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मैं तो बांधता है, अब स्वयं खटकर परिश्रम करोगे तो आराम नहीं होगा, तो अभिमान नहीं बढ़ेगा, और वस्तुओं का देखा सेवा कर तो ममता नहीं होगी, दानतार ममता मिटती, बड़ी सीधी सरल रीति से कृष्ण रहते हो, जहां है वही रहो, जहां सेव काम करते हो वही रहो। भाव बदल तो भीतर से, भाव बदलते ही गाड़ी होती है एक लाइन पर ही खड़ी है, परंतु अगर पॉइंट बदल दिया जाए तो कितना फर्क पड़ जाता है, हजारों मील का फर्क पड़ेगा। एक गाड़ी इधर गई, इधर गई, केवल लाइन बदल दी, केवल मेरे लेना देना, खाऊं, तो इसमें तो सबको दुख ही होगा, किसको दुख नहीं होगा बताओ। लेने में तो सबको दुख देगा, और देने देने में सबको सुखी। जैसे सुख देने वाले, अब बचाओ एक थोड़ी एक अंश में श्री गांधी जी ने अपना प्रचार किया स्वराज के लिए, तो दुनिया बाप मान लिए। बोलो कैसी विचित्र बात है, भाव ही तो था, तो भाव जो हित करने का है ये वास्तव में बंधन छोड़ने का है। तो सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हित रहता ती प्राप्त माम, तो घर में रहते हुए बहन आपस में मैं काम करूं, बूढ़ी माता है वे काम करे, बीननी कहे, बहू कहे, बेटी कहे, माजी क्या कर रहे हो, कभी काम करो मैं करना, कि तुम तो उम्र भर करोगी, हमारे को समय कहाँ मिलेगा, हम तो बूढ़े मरने में चले, हम उन सेवा कब करेंगे। ये उन्होंने वो कहते आप सेवा करो, हमारे कितना बुरा लगे, हम बैठी छोटी छोटी सो जाए तो बैठी, आप बूढ़ी माता जी आप बैठो हम जाएंगे, ऐसे दोनों करे लड़ाई, मैं करूँ तो घर की लड़ाई मिट जाएगी, तू कर लड़ाई हो जाएगी, मैं कर लड़ाई मिट जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा आपस में, भाइयों में भी इसमें से मैं करूँ करेगा तो प्रेम बढ़ जाएगा, और तू कर काम भारी हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, प्रेम मर जाएगा, घट जाएगा, बैर हो जाएगा, दोष हो जाएगा। इस तरह से घर में बर्ताव करो, सर्वभूति तेरता, ये गीता की शिक्षा है। युद्ध करने से कल्याण हो जाए, अर्जुन को ये बताए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो युद्धा जैसे नियम पाप, फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय लाभ और हानि और सुख दुख को समान समझो, एक पक्ष लोगे तो गलती हो जाएगी, ये समान भाई ये तो होता है, लड़ेंगे उसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा ही, किसी हानि होगी किसी लाभ होगा, किसी सुख होगा किसी दुख होगा, ये पता नहीं किसको होगा, अपने कर्तव्य पालन से कल्याण होगा, सुख दुख से थोड़ा कल्याण होता है। इस तरह से घर में रहते हुए काम को तो निर्ममो निरहंकार जो कि बड़ी ऊंची चीज है वो आपके वृक्ष में रहती हो जाएगी। तो ये सब विचार कर ले, अपना अपना कल्याण करना है तो कैसे करना है, कि सेवा करना है। कहते हैं हम तो करते वो तो नहीं करते, वो तो सेवा लेने के लिए लग जाए तो निहाल हो गए अपने, तो मौज हो गई, सेवा करने का मौका मिल गया हमारे को। तो पहले ये कठिन थी, आज सुगम है, पहले कोई मुफ्त में चीज देता तो लेते नहीं थे, आज बढ़िया चूर्ण बना करके जायकेदार और बाजार में बांटियो शेर दो शेर पांच शेर लसो ले लेंगे, पहले थोड़ी देते कोई लेते नहीं थे, तो आज जमाना बहुत बढ़िया है। उद्धार चाहे कोई अपना कल्याण चाहे तो उसके लिए आज का समय बहुत अच्छा है, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, सुख देने सुख होते है, दुख देने दुख हो। भाई जो खेती करोगे तो बाजरा बो तो बाजरा होगा, जुआर बो तो जुआर होगी, ऐसे सुख बीज बो सुख ही सुख होगा, सुख ही नहीं होगा आनंद होगा, उसमें तो ज्वार की ज्वार ही पैदा होती है। इसमें सेवा करने से जड़ चीजों से नाशवान चीजों से सेवा करो और अविनाशी पद की प्राप्ति होती है, ये व्यापार बहुत ऊंचा है। इस वास्ते आपस में स्नेह रखो, एक एक का भला चाहो, भला करो, भली भावना रखो अपनी, किसी को बुरा ना समझे, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई चाहे भी नहीं कभी मन से ना समझ लो, बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। कभी गड़बड़ी आती तो कब आती है, किसी की बुराई करने तो आती है, मैंने बहुत बार कहा है, जैसे रावण सीता जी की चोरी के लिए गया तो इधर उद्देश्य इधर देखे कोई चोरी के लिए गया ना डर लगता है, जैसे रावण से डरते थे सब देवता कांपते थे, अब वो डरता है, तो गड़बड़ी करने से आदमी का भय होता है, अपने नियत है सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है। अब वो आराम पहुंचाने की विधि अलग अलग होती है, बालक को पढ़ाते हैं तो उसको डराना पड़ता, धमकाना भी पड़ता है, ऐसे चोर है डाकू आ जाए तो उनसे रक्षा अपनी करनी पड़ती है और करनी चाहिए। यहाँ तक आया है अराजकता हो जाए, राजा को सुनने वाला नहीं, कोई न्याय करना नहीं, तो उस समय में सबका क्षात्र धर्म होता है, अपने बहन बेटी अपने धर्म आदि की रक्षा करने के लिए लड़ो, उसमें मर जाए तो पाप नहीं लगता, क्यों हमारी मारने की नीयत नहीं है, हमें तो अपनी रक्षा की नीयत है। तो ऐसे कार्य करते हुए पता नहीं लगता है आदमी को कौन सी क्रिया की, अरे क्रिया नहीं भाव क्या है हमारा, भाव हित करने का है, डाकू लूट ले जाएगा तो डाकू को पाप लगेगा तो नरकों में जाएगा, उसको नरकों से बचाना है हमें, और हमारे भी इज्जत बचानी है, बचाने का हमारा भाव है, उसमें मर जाए तो पाप नहीं लगता, कितनी विलक्षण बात है। भाव हमारा सबका हित करने का, सबको सुख देने का, सबके कल्याण करने का भाव हमारा होना चाहिए, ऐसा भाव ग्राही जनता देना, बाजार में जो चीज मिलती है भाव से मिलती है, पर बाजार का भाव तो दूसरों के हाथ में है, आपका व्यक्ति का भाव आपके हाथ में। बाजार में अपना मन माना भाव नहीं होता, बाजार में भाव वो भाव लगना पड़ता है। अपना भाव सेवा करने वाला, सब सेवा करने वाले न हो तो सेवा का मौका बहुत बढ़िया मिलेगा। क्यों, सेवा लेनी है नहीं करनी है, दुगड़ा जल्दी कर जाना होगा। तो इस तरह से अपना भाव सुधर गया तो संसार सुधर गया। एक कहानी थी, बाबा जी संसार कैसा, बच्चा आप जैसा, आप जैसा भी संसार है, आप बुरा हो तो संसार बुरा लगेगा, भला हो तो भला लगेगा। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि महाराज आप पांडवों का तो पक्ष लेते हैं और कौरवों के विपक्षी होते हैं, तो आपके भी पक्षपात तो है, पक्षपात है, तुम निगर करो, ऐसे करो कि दुर्योधन और युधिष्ठिर मारो पूछो। तो नारद जी ने पूछा दुर्योधन से, कहा कि दुर्योधन तुम जाओ ये कोई भला आदमी ले आओ दुनिया में से, जो भलाई हो बुरा ना हो को भी, ऐसा आदमी लाओ। तो खाली आ गया कि कोई भला मिला ही नहीं। युधिष्ठिर को भेजा कि बुरा आदमी लाओ, सबसे बुरा आदमी लाओ। वो गया, बुरा कोई मिला ही नहीं, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को भला आदमी नहीं मिला। आप भला हो तो भला मिले, बुरा तो बुरा ही मिलेगा। ये सजातीय मिलते महाराज ऐसी विलक्षण बात है, आप ध्यान देकर सुनो। एक बारात जा रही है और गांव में जल पीने के लिए उतरे ठहरे, और लोग गांव में इकट्ठे हो गए और बराती भी इकट्ठे हो गए, वहां जल पिया जल पीकर चल दिए। तो व्यापारी से व्यापारी, साधु से साधु, गृहस्थी से गृहस्थी, गाने वाले से कुटुंब आपस में मिल जाते हैं। तो क्या भाव रहा आजकल, ये भाव है आजकल, ऐसी वस्तु ऐसी है, व्यापारी देखे तो व्यापारी व्यापारी मिल गए, सत्संगी सत्संगी मिल जाते हैं, गाने बदन में गाने वाले मिल जाते हैं। सजातीयता का संबंध होता है, आकर्षण होता है स्वतः ही। अब पानी पिया इतने में आदमी मिल गया, आगे बात करते हैं इस आदमी ऐसे आदमी, ऐसे सत्संगी आदमी है, भजन ध्यान करने वाले ऐसे है, दूसरे हमें तो देखा ही नहीं। अब तुम कैसे देखो, तुम तो है जैसे ही मिलेगा आदमी, चुनम तमाक वाला चुनम तमन मिल जाएगा, हुक्का पीना हुक्का मिल जाएगा, बीड़ी सिगरेट बिगरेट मिल जाएगा। तो आपसे आप सजातीयता आकर्षण होता है स्वतः, थोड़ी देर मिलने पर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे हो तो संसार मात्र अच्छा आपको दिखने लग जाएगा, अच्छा ही नहीं भगवत स्वरूप दिखेगा, ये भगवान है, ये भी भगवान है, मस्त हो जाओगे। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो। तो इस तरह से आप अगर आज से विचार कर लो कि हमने सबकी सेवा करना है, ऊंचा कितना काम होगा, साधारण काम कितना होगा, साधारण तो आपके घर का प्रेम हो जाएगा, आपस में लड़ाई मिट जाएगी, और ऊंचा जो परमात्मा में प्राप्त है निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सकती, जो साधु संन्यासी होकर करे वो काम घर में बैठे हो जाएगा। किसी परिस्थिति में कहीं भी रहो केवल भाव बदल दो, भाव बदलने मात्र से लाइन बदल गई हो, पॉइंट बदल गया, लाइन जारी गाड़ी से जाएगी। अब एक लेने लेने का भाव, एक देने देने का भाव तो बड़ा विचित्र है, और उसमें कोई प्रतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। कि आजकल के जमाने, आजकल के जमाने में बहुत बढ़िया है पहले की अपेक्षा। आज लोग कहते हैं छोटा छोटी मानते नहीं, बहुत अच्छी बात, मानते तो तुम फंस जाते, बेमानने पर भी फंसे हुए हो, अगर मानसिक दशा होगी। आपको पूछो आज आपके छोरा छोरी अगर आज्ञा पालन कर तो क्या दशा होगी, कहना न मानने पर भी फंसे हुए तो वे सब बैराग दे रहे हैं, आपको कृपा कर रहे हैं, आपका मोह छुड़ा रहे हैं। आप सावधान हो जाओ, उनकी सेवा करो, ये सेवा करने के लिए है भाई। जैसे कोई ठाकुर जी की मूर्ति लाता है घर में तो काम करने के लिए लाता है, सेवा करने के लिए लाता है। हमारे साधुओं की रीत आपको पता है कि नहीं, साधुओं को मूर्ति कहते हैं, महंसी महाराज कितनी मूर्ति से आएंगे, 10 मूर्ति से, 11 मूर्ति से, 4 मूर्ति। तो मूर्ति काम थोड़ी करती है, पूजा करो मूर्ति है तो काम करे, ऐसे अपने मूर्ति है, सब ठाकुर जी की मूर्ति है, सेवा कर लिया ले लो। कहते हमारी बड़ी मुश्किल है, आपको मुश्किल था, वह करके देखो। अरे गांधी जी ने सेवा करी तो दुनिया बाप कहती है, वृक्षों बात नहीं होती, श्रुति होती बात स्वाभाविक है। परमात्मा मात्र दुनिया के हित करते हैं तो वो परमात्मा है, सबके सबके मालिक है। जो साहब सेवा करते हैं वो बड़ा हो जाता है, कितने वृक्षों बात है, और लेता है लेने जाने करते छोटा हो जाता है। भगवान भी लेने के लिए बावन बावन हो छोटा, बावन भगवान बावन बावन क्यों, मांगने वास्ते गए ना, तो लेने वाला छोटा हो जाए, देने वाला बड़ा होता है, देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ तेरे हाथ में जब तक है तो हाथ थका, मेरे हाथ की बात नहीं है। वो कहते लोग मेरे हाथ की बात नहीं है साहब, तेरे हाथ ही हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ तेरे हाथ हाथ ऊपर हाथ कर, हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ बड़े पर हाथ दूसरे हाथ बढ़ जाए फिर तो हाथ में बात नहीं रहेगी, अभी तो हाथ में है। तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ तो होने वाला है, वो अभी है जितने काम कर लो भाई। तो अपना जितना क्षेत्र है उसमें अपने तरफ से सबको सुख पहुंचाना चेष्टा करना कि सब सुखी हो जाए, ऐसे भाव से बर्ताव करो, आपको भी आनंद होगा, दूसरों को आनंद होगा, बैर मिट जाएगा, प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। अरे करना कितना है, सुखपूर्व करो इतना करना है, ज्यादा नहीं है, सुखपूर्व करो उतना ही, सुगमता से कर सके उतना। भाव आपका बदल गया वो कीमती है, वस्तु कीमती नहीं है, वस्तु तो यही रहेगी, भाव आपके साथ चलेगा, त्याग है वो साथ चलेगा, सुख शांति आपके साथ चलेगी। विहाय कामान यह सर्वान पुमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बदी कर सकती, निर्ममो निरहंकार शांति बदी कर सकती, और शांति की प्राप्ति होगी। और साथ तो रहना होगा नहीं, लेना ही लेना करो तो स्वभाव अपना बिगाड़ लो, साथ तो रहना होगा नहीं, वियोग इसमें मुख्य है, एक दिन इसे वियोग जरूर हो गई। तो एक दिन तू ही तजेगे प्राणी, एक दिन तू ही तजेगे प्राणी, तू न तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तू ही तजेंगे, अंत में तुम्हारे अगर त्याग कर देंगे सब जा देंगे ले जा करके, तो अंत ही तू ही तजेंगे प्राण, तू न तजे अब ही ते, पहले से ही ये सेवा करने के लिए लेने के लिए नहीं है, क्यों लेने की आशा छोड़ गया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा है परम दुख है, दुख नहीं महान दुख है, निराशियम परम सुखम। वृक्त त्यागी संत महात्मा होते हैं, उनको रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान में सब चीजें मिलती है, परंतु उनका भाव क्या रहता है, कपड़े में निर्वाह करना है भाई, जैसे मिल जाए वैसे निर्वाह करना है, तो चीजें आप से आप मिलती है, निर्वाह का प्रबंध पहले से होता है, आपका जन्म पीछे होता है, हमारी माता के दूध पहले आता है, दूध पहले तैयार होता है, पीछे हमारा जन्म होता है, ऐसे आपके प्राप्ति के अनुसार आपका खान पान की चीजें पहले तैयार है, पीछे आपका जरा आना होता है, इस बात चिंता क्यों करो। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली, लेते दूध पहले तैयार है, अब तो ये तो सब होने वाला है। अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, अरे भावग्राही नारायण भगवान भाव भोगता है, आपका भाव देखते हैं, फंसेगा तो वे फंस जाएगा, वो निकल जाएगा। इस वास्ते सबके साथ बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, बड़ा उपकार का ऐसा बर्ताव करो, ये बर्ताव सीखना ही तो है, और करना क्या है। मनुष्य जन्म की सफलता इसी से है, नहीं तो पशुओं में कुत्ते खेलते हैं आपस में, बड़े राजी राजी खेलते हैं, मैं टुकड़ा देखते लड़ाई हो जाती, तो ऐसे साथ खेले में टुकड़ा देखते लड़ पे, तो ये तो कुत्तों के आदत है भाई, ये तो कुत्ते हुए, मनुष्य हुए जो चाहे त्याग कर सेवा करे दूसरों को सुख पहुंचा, अपना अपना करना। तो आप कुत्ता सुअर गधा नीचे से नीचे प्राणी उसमें भी ये चीज मिलेगी, गधा एक खुदालता है वो खुदा तो वो छोड़ देगा, ऐसे भी हम तो सेवा करते ही रहे, देखा किसी में, मनुष्य एक ऐसा है जो सेवा करता है, मनुष्य एक ऐसा जो भगवान को अपना कह सकता है, कौन कह सकता है भगवान को अपना, तो ये मनुष्य में भगवान ने योग्यता दी है, अधिकार दिया है। संतों से मैंने सुना है कि न जाने क्या पक्षपात है भगवान का, मनुष्य के साथ बहुत पक्षपात, इसको बहुत लड़ लगाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का प्यारा हो सकता है। भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि हो जाए, कितनी विचित्र बात है, कितना ऊंचा है। भगवान उसको आदेगा। अर्जुन को कहते हैं इष्टोसि मे दृढ़ मिति तदो वक्ष्यामि मिति हेतु, तू मेरा इष्ट देव है। घोड़े आगते भगवान के, भगवान घोड़े आगते अर्जुन के, घोड़ा तो जिनका काम छोटा काम है, वो छोटे काम को राजी होती है। ये माता है, बच्चा का पालन करती है, इनका मेला धोती है, पेशाब धोती है, स्नान कराती है, सब तरह से कष्ट सहती है, पर ये दुख होता है या छोरा मर जाए तो रोवेगी। ये नहीं क्या है टट्टी पेशाब मिट गया, उसको की बात सी बात आराम से करो। आजकल तो कर गए ऐसा, नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए ऐसा। पर जो मातृ हृदय है वो तो बड़ा बड़ा, माँ तो वही माँ है जो पालन करती है। बालक गुना करे बहु तेरा, माता ही पेशा है, वही संत ये बालक करते कर दिया। ऐसे संत महात्मा हुए, उनके विपरीत किया, मैंने संतों ने सब भला ही किया। गोस्वामी जी ने तुलसी कृत रामायण रची तो ब्राह्मण नाराज हो गए, कहते हैं संस्कृत कौन पढ़ेगा, रामायण पढ़ी हिंदी, बड़ा विवाद किया, विवाद करने पर क्या है, तो विश्वनाथ मंदिर में रखी पुस्तक है तो सबके ऊपर रामायण पाई। भगवान शंकर आदर करते हैं, जिसका भाव शुद्ध है उसका भगवान भी आदर करते हैं, संसार भी आदर करता है। जितना जिसका भाव अच्छा होता है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। धनी होकर के आप सबसे बड़े धनी नहीं हो सकते, सबसे बड़ा धनी हो तो एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते ना। और इसमें सैकड़ों हजारों हो सकते, सबके सब हो सकते। ये इतना रास्ता बढ़िया है, आकाश में बढ़े चाहे धान थोड़ा बढ़ता है, वृक्ष ज्यादा बढ़ते हैं, तार और बढ़ जाता है, वो तो तार के लिए मना थोड़ी हो गई, और भी आकाश तो बहुत बड़ा बड़ा है। इस बात से इसमें बढ़ो तो बहुत बड़ी ऊपर पड़ी चीज। इस बात केवल साथ है, तुच्छ आहार तुच्छ लोभ में तुच्छ आसक्ति में फंस करके नीचे हो गए, छोटे हो गए, तो उदार हुए, सबकी सेवा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सर्वे हम तो निराद है, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख न हो, सबके घर में आनंद आनंद होता रहे। और मन के ही लड्डू उसमें खांड कम क्यों डालो, खर्चा होता है क्या, तो मन से ही सबका खर्चा हो, इसमें आपको क्या बाधा लगती है। सर्वभूत ये प्राप्त मंत्री मामे सबका हित हो भाई, सबका कल्याण हो। अरे सबका कल्याण चाहने वाले के सब कल्याण चाहते हैं, सबकी सेवा करने वालों की सब लोग सेवा करते हैं, तो एक सेवा करे हमारी, सब सेवा करे तो सेवा ज्यादा हमारी ज्यादा ही होगी। केवल भाव बदल दो, वहम है कैसा करने से बंद नहीं होगा, तो वहम तभी तक है जब करके ना देखो, करके देखो तो वहम मिट जाएगा। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, ये भाव रखो। और बर्ताव करो वैसा ही, अपनी अपनी चीज है, अपनी चीज में करने में कोई बाधा नहीं है। स्टेशन पर गए कि हमारी गाड़ी तो आ रही है, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी तो नहीं आई, हमारी गाड़ी तो आ रही है, तो हमारी करने में क्या बाधा लगी, पर हमारी गाड़ी हमारी है, कब्जा है हमारा, गार्ड कौन है, ड्राइवर कौन है जानते हो, कहीं गाड़ी हमारी, मतलब इस गाड़ी में बैठेंगे, इस तरह से हमारा गाँव है, हमारा घर है, हमारा कुटुम्ब है, हमारा धन है, पर है क्या, खेल के लिए हमारा है। हम चल देंगे तो पहले भी भगवान का है, भगवान घर में आ बैठे और भगवान घर छोड़ चल देंगे, बीच में रहते हो छापा मारा मेरा मेरा मेरा करते हो, ये तो कोई साहूकारी नहीं है, ये बढ़िया चीज नहीं है। कहने में मेरी कहो, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी, हमारी जगह तुम्हारी जगह, मैं बीच में ना हमारी है तुम्हारी है, तो मैं सब बैठे आप सत्संग करो। तो निर्ममो और निरहंकार जो बड़ी से बड़ी चीज साधु सन्यासी और त्याग प्राप्त करे, वही आप तत्व घर में बैठी बहना माता है और भाई सज्जन सबके सब उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, एकता का सिद्धांत है, एकता का योग है। अब इसमें कोई शंका हो तो कुछ सुना होगा, 4 बजे का दे दो, वो आपने मेरे को दे दिया, आपने आपकी ममता रही उसमें, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन खटकर परिश्रम करने से विमान मिट जाएगा। खटकर परिश्रम का विमान कैसे होगा, मैंने कहा बड़ौदा दरबार पावड़ा लेकर लगे, तो उसमें राजा पड़ा विमान रहा, राधा कैसे हाथ से काम करे? अभिमान मिटेगा, आलस मिटेगा, बैठे बैठे आलस करते काम मिटेगा, उसे मिटेगा। सेवा दूसरों से लेने से अभिमान बढ़ता है, मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, छोटा काम कैसे करूं? शर्म आती है छोटा काम करते हुए। जो बड़े का अभिमान होता है वो छोटे काम करते शर्म आवेगी, पर जिसको सेवा करनी उसको शर्म नहीं आती। मुझे सेवा करनी भाई, बड़ेपन है तो है ही। पांडवों का यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में पूजा हुई, तो सबसे पहला पूजा किसकी होना चाहिए? तो सहदेव ने कहा कि पहले कृष्ण भगवान की पूजा हो। वो पूजा देख करके शिशुपाल जल उठा एकदम, कहते इस ग्वाली की पूजा की जाती है यहाँ? सूर्य को तो मेरी करो, बड़े तो व्यास आदि ब्राह्मण में उनकी करो, सूर्य करो तो मेरी करो, ये ग्वाली की पूजा कैसे हुई? बड़ी रीस करी, वह ग्वाली देने देगा तो 100 गुना माफ किया था। 100 भगवान गिनते रहे, गिनते गिनते 100 से ऊपर हुआ तो बोले देखो मैं बोला नहीं, मुझे कह रहा है, अब इसका अनिष्ट हो जाए तो मेरे पर जिम्मेवारी नहीं है। चला चक्र जो ऐसे दूर कर दिया। सबसे पहले पूजन हुआ, काम क्या किया? ब्राह्मण ने भोजन किया, सबकी पत्र उठाई कृष्ण भगवान ने। झूठे दिशा का प्रोग्राम है क्या? तो बड़े होते हैं वो, वास्तव में बड़े होते हैं, उन बड़े का अभिमान नहीं होता, वो सेवा का विचार होता है। वे वास्तव में बड़े होते हैं, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबको सेवा करो। इस बात से सेवा करने से अहंता मिटती है, आलस मिटता है, प्रमाद मिटता है, और मेरी दे से अपनी ममता मिटती है, और निर्मम और निरहंकार से शांति की प्राप्ति हो जाती है। अशांति स्वार्थ के कारण से होती है। और बोलो, सेवा का अभिमान वो तभी तक रहता है जब तक सेवा आंशिक रहती है। आंशिक सेवा होती है अभिमान होता है। भरती ने कहा है यदा किंचो हम दीपयो समा दीपयो मदांध समभवम, जब मैं थोड़ा सा जानने लगा पढ़ा तो मत वाला हाथी की तरह हो गया। तदा सर्वज्ञो नित्य भवलिप्तम मम मनः, फिर मन में चला कि मैं बहुत विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, दूसरी मेरे समान है ही नहीं, ऐसा मत वाले हाथी की तरह मैं हो गया। और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, अच्छे पुरुषों का संग किया, थोड़ा थोड़ी समझ में आई, तदा मूर्खोस्मी ज्वर एवं मधुमेह में व्यपगत, जैसे बुखार उतरे ऐसे अभिमान उतर गया, सरल हो गया, हल्का हो गया शरीर। शांति होती है वो करके देखने से पता मिलता है, नहीं तो नहीं पता है। ये साधन की बात है, करने से हम बहुत शांति बहुत आनंद मिलता है। नहीं तो कोई ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष हो तो मूर्ख थोड़े ही थे।